11 del matí, 31 minuts, i com havíem dit abans, com havíem recordat al llarg del programa, aquesta setmana s'està celebrant, s'ha celebrat la festa de Sant Isidre, patró de la gent del camp. I la dona ha jugat un paper molt important, tant domèstic com laboral, dins d'aquest àmbit rural. Per tant, us agradaria conèixer com i de quina manera s'està reconeguent ara la feina de la dona, si hi ha hagut una evolució, com està la dona del camp actualment. Per això hem contactat amb Jerònima Bonafà, que és presidenta de Unió de Cooperatives Agràries de Balears, a qui li donam les gràcies per estar amb nosaltres i li desitjam bon dia. Bon dia a tots. Com anam? Molt bé. Estupendament. Bueno, primerament, per tots els nostres oients, sabrà què és la Unió de Cooperatives Agràries de Balears. La Unió de Cooperatives Agràries de Balears ve a la patronal de les cooperatives de les Illes Balears. I tenim associades totes les cooperatives que tenim aquí a Eivissa, una que hi ha a Formentera, totes les cooperatives de Menorca i un 99% de cooperatives de Mallorca. Estem parlant de 32 cooperatives i la Unió de Cooperatives ve a ser patronal de totes aquestes cooperatives, l'associació que aglutina en aquestes cooperatives. Totes aquestes cooperatives de Balears, però amb aquestes cooperatives hi ha feina que ha sortit de mans de dones, i vostès sempre han estat, vostè també per ser dona, sempre ha estat molt involucrada amb la feina que fa la dona en el camp. De fet, record fa un temps que se varen fer uns cursos o unes xerrades referent a la importància que ha tingut al llarg de la història, al llarg de la vida, la feina de la dona, i que tan poc reconeguda ha estat. Ha estat molt poc reconeguda perquè el paper de la dona no ha estat visualitzat. És a dir, el que històricament ha passat al sector agrari és que la dona ha tingut un paper però molt fonamental. Ha estat molt implicat a dins l'explotació, a dins l'empresa familiar, duent en molts de casos la gestió, fent feina en el camp i, sense cap dubte, després conciliant aquesta vida laboral, entre cometes, en la vida familiar. Que ha passat fins fa una sèrie d'anys que aquest paper de la dona no era vist. Jo crec que sí que era reconegut, però no era vist així com tocava. Ara, des de fa una sèrie d'anys, hi ha hagut una sèrie de circumstàncies que han permès que la dona pogués donar, fos més visible. I això crec que ha estat gràcies a que durant tots aquests anys les dones han tingut més informació, han tingut més formació, i això ens ha permès de qualque manera ser més visibles. Inclús ara hi ha moltes dones joves, moltes jovenetes, que es dediquen a l'agricultura, agricultura ecològica, que es dediquen a la ramaderia, que es dediquen en el camp realment. Això vol dir que hi ha hagut un progrés, no? Hi ha hagut un progrés i una formació i un coratge per part d'aquestes dones. Com bé diu vostè, fins una sèrie d'anys era impensable que una dona pogués ser titular d'una explotació agrària, titular d'unes uves, això era impensable, però aquests darrers anys jo crec que gràcies a la formació que han tingut les dones, informació, això ha fet que dia d'avui sigui possible i hi hagi dones capdavanteres en molt de projectes d'agricultura ecològica, de fer forja, de fer oli, de fer vi, de moltes coses. Exactament, exactament, i que comparteixen la seva tasca amb, com vostè deia molt bé, amb l'àmbit familiar, que han de cuidar dels fills, han de cuidar dels pares, han de cuidar de sa casa, i realment és una feina que ara reconeixem i que apreciem, que estem convençuts de que la dona del camp ha set un puntal dins del nostre camp, no? Jo comparteixo perfectament aquesta definició que acaba de donar, puntal. És molt difícil concebir una explotació agrària en tot el que representa sense una dona que va puntal-hi. Això està clar i comprovat. Quins projectes tenen vostès com a cooperatives, o sigui, com a unió de cooperatives, tenen cap a Sedona algun tracte, no tracte especial, ja no necessitem tracte especial, sinó que mos tractin igualment, o sigui, que mos tractin per igual. Però en quant a salaris, perquè Sedona del Camp tampoc té un salari, tampoc té un dret a jubilació. No. Miri, nosaltres fem feina en dues línies, que és, primera, des de la Unió de Cooperatives a nivell nacional se va constituir una associació de dones socis de cooperatives i que estan en els consells rectors. És molt fàcil fer una radiografia en els presidents de cooperatives que se tenen aquí concretament a les Illes Balears. Veus molt poques dones que presidesquin una cooperativa. En canvi, aproximadament un 25% de socis són dones. Clar, una sèrie de dones que estem involucrades en consells rectors varen trobar que era important posar en marxa un moviment allà on poguéssim donar visibilitat en aquesta, per dir-ho de qualque manera, en aquesta possibilitat de la dona per poder accedir en els òrgans de decisió de les cooperatives, que al cap i a la fi són empreses. I ja des de fa un any i mig feim feina amb aquesta línia perquè la dona pugui arribar a la part d'un consell rector d'una cooperativa, que la pugui presidir i que després tingui un dret reconegut. Fa una sèrie d'anys va sortir la llei de la titularitat compartida allà on a moltes explotacions agràries que ha passat a dia d'avui, que l'únic que té paga de jubilació és l'home, perquè la dona no ha cotitzat mai. I per tornar a evitar aquests errors, perquè clar, una dona pentura pues ara ha quedat viuda i ha de quedar amb una paga de viuda d'edat molt petita, nosaltres el que feim també és donar el màxim de difusió a totes les dones a que s'acullin en aquesta titularitat compartida. Molt interessant perquè realment set així tota la vida han estat, sí, han pogut anar al metge, han tingut dret a hospitalització, però en sa cartilla on en sa titularitat de seu home, no pròpia. Però ses coses han canviat, com veu el futur vostè d'aquestes persones que han treballat tota la vida, aquestes dones que han treballat tota la vida i que bueno, com vostè diu, o s'han quedat viudes i cobren una pensió mínima ridícula, o com ho veu perquè això millori aquesta situació? Pues jo crec que en aquest cas el que s'ha de fer, la dona ha d'estar constantment informada i formada, que és el que he dit abans, i ha de tenir previst situacions d'aquestes. Vull dir, no se pot, ja no se pot, perquè tampoc són els temps. No estem parlant de fa 30 anys enrere o 40 anys, vull dir, el moment també ha canviat i la dona s'ha de garantir a dins una explotació gran, ben igual que un assalariat, que pugui tenir el dia de demà una jubilació digna i que no hagi de dependre d'una viuda d'edat, perquè moltes d'elles pot separar, que és dir, que hi ha circumstàncies de la vida que moltes vegades no els acerques i te venen i la dona ha d'estar coberta, ha de tenir un mínim de cobertura. La dona ha de lluitar, de seguir lluitant, però difícilment podrem aconseguir el que mos proposam. O sigui que ser igual per igual, sempre hi haurà aquestes diferències, sempre hi haurà aquest escaló que mos fa estar més avall de sa feina de soma, no? Sí, sempre hi haurà aquest escaló i aquesta diferència, però jo crec que de cada vegada se va cursant més aquest escaló i això és important, eh? I crec que això ho hem d'aconseguir les dones mateixes. Ho hem de fer nosaltres, no hem d'esperar que ens ho facin. Sí, ho hem de fer nosaltres, dia a dia. Jerònima, quin consell els hi donaria a les dones que ens estan escoltant i que aquesta setmana celebram la festa del camp? Jo els donaria siguin consell, vull dir que lluitin per un dret bàsic, i un dret bàsic és tenir una seguretat social, és tenir una cobertura i una garantia, que poden passar moltes coses, vull dir que no mos queda més remei. Això és molt important i això s'aconsegueix. Hi ha fórmules on tenir una titularitat compartida, el tema de seguros molt econòmic, que s'informin, que demanin assessorament i que tinguin aquesta cobertura, això és important. Uh-huh. I que, per una altra banda, totes aquestes dones que són socis de cooperatives, que estan a dins d'aquesta base, pues que vulguin estar dins dels consells rectors, perquè és molt important. Hi ha molta diferència d'un consell rector que prengui decisions d'homes homes que no que estigui, que també siguin dones. És una altra sensibilitat. Segueix siguent una empresa, però és diferent. És diferent. Sí. Nosaltres li volem agrair que hagi estat aquí amb nosaltres en el nostre programa avui, que hagi parlat d'aquestes dones, que hàgim recordat aquestes dones que han fet tanta de feina durant tota la seva vida i que han portat les riendes de casa seva i de seus camps. Moltíssimes gràcies, Jerònima Bonafà, presidenta d'Unió de Cooperatives Agràries de Balears. Gràcies per estar amb nosaltres. Gràcies a vosaltres.